erelis žuvininkas. Nepažįstamoje vietovėje ieškojau nežinomo ežero, kuri žemėlapyje mėlynavo kaip vandens lašelis. Tikėjau čia esant erelis žuvininko lizdą, tai labai retas paukštis. Ežeras toli miške, kai pagaliau nusileidžiu stačiu šlaitu, įmerkiu nudaužytas karštas kojas į drungną vandenį. Pamatau, jis. Nežinomame krašte, nežinomame ežere, tai ko ieškojau, suradau pirmą akimirką. Erelis kyla nuo vandens, sukasi ratu, dar truputėlis ir įsmailęs sparnis paukštis supasi danguje. Aukštyn, vis aukštyn, jau taip aukštai, gyvenime nesu jau matęs tokioje aukštybėje ir ištirpo mėlynė man bežiūrint. Išnyko kaip garas nuo įkaitusio vandens. Susirandu stebėjimo postą. Ežeras dabar man po kojomis. Kitame krante tvyro mėlynų miglų miškas. Ryškiai raudonuoja tolimis stogai, nusklendi peslys. Vis matydavo jo kūno apačio, dabar viršų. Sunkiai nulingavo suopis, o žuvininko nėra. Prisijyrė valtyje seniokas ir vilgo meškerį tiesiai po manim, kad nors net trekštelėjo šakos. Staiga nusklydo žemyn rudas paukštis, palei pat bangas, lyg kregždė, vandenį gerdama. Sužyvčioja balta papilvė. Žuvinykas. Vėl užkiopė aukštyn, virš ežero, virš miško ir taip ilgai sukos, kad iki piktumo. Akis išvarvinau žiūro, nuganydamas jį padebesiais. Bet slinko žemyn, kol miškas paslėpė paukštį. Kai atitoko, prisiminiau, kad mano autobusas už 2 valandų, o iki autobusų 9 kilometrai. Dar spėjau iššokti, ežeran palikti ant dulkės į nuovargį. Nubridus palei meldus, krantų iš kišulys atsitraukė, atidengė naują įlanką, o čia žuvinykas virš vandens kabo. Na, grįšiu rytoj, būtinai rytoj ir aišku, surasiu jo lizdą. Kai vėl aušro žadinamas atsikėliau, nesusigaudžiau kelinta diena, o kokia savaitės diena, ėmiau klausti žvėjų. Sako, jau 5-dienis, 4 dienos, o susiekiau tik erelių žuvininko žvejybos vietą. Ryta vos saulė pakilus iš mėglų, apsemto vandens įsitaisiau krante prie įlankos. Atradimo viltis smilksta kaip nežymi kibirkštėlė. Ežeras jau bunda, skrenda pirmosios žuvėdros, erelis žuvininkas lyg šikšnosparnis, pakibo virš pakrantės pušų ir suraitės vikrų posūkį klestelėjo į nulaužtą eglę, kurios atspindys raibuliavo apsnūdusiuose bangelėse. Erelis čia meškerios, o sučiupęs ešeris skubės lizdan ir aš suseksiu jo kryptį. Bet praslinko valanda, o jis kantriai tebesekė, kaip aš lietai keliu ranką ir prispaudžiu uodą ant ausies skruosto, nuosis, plaštokos. 3-4 uodus numušus, dar 3-4 nauji zizekliai skaudžiai smeigia į kaktą, per sportinius batus duriai nutirpusias kojas. Slėptuvį priglaudė mane, bet išdavė judesius. 1.5 valandos paukštis kankino mane, kol įtaręs kažką negero, metėsi už pušų ir prasmego be pėdsako. Veltui per dieną miškų viršūnės akimis glūdinau, debesis ganiau. Taigi ir vėl nakvosiu krante, pusiausvėlyje, po 300 metų pušimis. Vakaro tvankuma lenkė prie žemės, žaibai ir kimus debesys, dundesys anapus ežero. Slogus vėjas su nerimais geda šiltą vandenį prie krantų akmenų, išgastingai čeža nendrės, pasiklojo eglišakiu, mėgosiu. Lygiai aušros liko 4 valandos, žaibai plyšta be garso, uodų 0.5 tonos, na gal mažiau, bet per jų zimbimą negirdžiu kragų, kurie dabar išlindė iš švendrynų, turi karksėti. 5-ta naktis, negi nėra savo kambario, kur lietaus artėjimas teikia vienus įraminimą. Erelių žuvininkų ieškojau dar 2 dienas, jis arba viengungis, be lizdo, arba gyvenimo sistemos, arba tikras velnės. Per pastarąsias dienas jis nei šešėlių nekliudė mano įtempto žvilgsnio. Uodai, karštis, troškulys. Daugiau nebeistenkiu. Blogai su žuvininku ir manim, abu keistuoliai. O žinote, gera tame ežerų pusiasalyje. Ten kalnas, ant jo pušys. Ogi didelis, aukštas ir storos. Kai jos buvo tik išgrūdo išdygusios kaip žolelis, negyveno pasaulyje nei mūsų tėvai, nei seneliai, nei prosenelių taip pat nebuvo. Čia kupsuoti kalnas, plakėsi ežeras, o name karante, kur miškas iš visų nežinia, kas dėjosi. Slenkančius 100 metų medžiai sulaikė savyje, sutelkė rievėse. Prisiliečiu galingo šiurkščiaus kamieno ir išnykusi praeitis grįžta, sruvena rankomis iki pat sąmonės, aš šalia tų pušų, kaip vabalėlis. Išeinu, bet paskutinį naktis pusiausėlį dar prieš akį. Jis ką tik atnešėlis dažuvį. Atginiaužia nagus, kita koja primina, patelį turėtų prisigretinti, paimti blizgantį karšį ir kartu su jaunikliai sulesti. Tačiau jį neprieina, o patinėlis tebe laukia su laimikiu lyg dvejodamas, lyg nežinodamas, ką čia su juo daryti. Šiandien šalta, pašėlės vėjas prišaukė lietų, purto blaškų lizdą. Žuvininko patelė nesikeli iš guštos, nes po jos minkštomis krūtinės plunksnomis tūno du ereliukai. Maži jos tuoti pūkų gumulėliai. Jie prašo valgyti, bet iškiša tik galvelės. Todėl erelių žuvinikas nerangiai prisiartina, vieno galvos pasukimu atgnybė šviežią rausvą gabalėlį ir snape paduoda pirmajam pūkuotukui. Pasilenkęs truputį pakumpęs, skabų žuvį lietai, bet rūpestingai. Labai retas atvejis, patinėlis penis savo vaikus. Štai koks laimingas rytmetis vadinamoje plėšrūno šeimoje. Ereliukai greitai dengiasi plunksnomis ir šildyti jų nebereikia. Valgydina jos motina, jaunikliai sustoja priešais ją arba šalia ir kaip aną kartą dar jų šaunusis tėvas žvejys, palenkia galvas, atstato pečius. Tai prašymas. Ji gnaibo žuvį ir po kasnelį siūlų tai vienai, tai vienam, tai kitam. Ir savęs nepamiršta. Netrukus vienas ereliukas nusisuka, sotus. Likęs ešerys pasidalinamas dviese. Vyresnysis plasnoja, dabar jis stipresnis negu vakar, o rytoj turi būti stipresnis negu šiandien. Užintis vėjas padeda. Palaiko sparnus, pakelia aukštyn, belieka tik plasnuoti ir šokinėti. O kartais ereliukai maitinasi vieni. Pirmasis nulėsa žuvį iki pusės ir palieka. Šitai patiduoda į antrajam. Retas, o gal ir vienintelis brolybės pavyzdys, lenktas snapių paukščių giminėje. Kuri laika vyroja tyla. Staiga sargyba einanti patelį, krinta į lizdą ir ištiesusi sparnus uždengia jauniklius. Baisus pavojus. Virš guštos pasirodo svetimas erelis žuvininkas, jis akiplėša, visai nesidrovi brautis į svetimus namus. Patelė neišlaiko įtampos, puola į orą, gena svečiai tolin, bet nenageliu neužkabina jo. Abu paukščiai sukdamiesi veržiasi aukštyn, kol netikėtas ateivis dingsta. Žuvininko patelė, balta, grakšti, ilga sparni, slysta iš aukšto dangaus, o čia šeimos maitintuos atskraido naują žuvį, stovų lizde ir laukia. Ji glusteli greta, ištiesia koją ir uždeda ant žuvies. Žuvis perimta. Jaunikliai pavojas slugus atsistoja. Erdvus lizdas pilnas didelių puikių paukščių. Patelė lesina vieną jauniklį ir nepamiršta savęs. Kitas prieina tik tada, kai pirmasis palesęs nusisuka. Erelis žuvininkas, plėšrusis paukščius, taip visose knygose parašyta. Netiesa. Erelis žuvininkas, taurusis paukščius. Jos skrydis virš visų viršūnių, iki išnykstant dangaus gelmėje. Jo laikysina išdidi ir lengva. Jo lizdas neslėptuvė tankumoj, o keturių vėjų kryškelėje. Erdvė, viena erdvė būtina sąlyga jo žvilgsnį. Tik kaip tave išsaugot? Kaip tave išsaugot? Turėjau vos kelias minutės laiko, per mažą, kad aplankyčiau erelių žuvininko lizdą. Tačiau traukimas prie jo nenugalimas. Jau iš tolo ausis sugavo įtartiną garsą. Patelis stovėjo lizdį ir šaukė. Šaižus nepakenčiamas reikimas rytusi virš visos girios. Netrukdami žuvininkai prie lizdo nešaukė. Neišduoda didžiosios savo paslapties. Ir štai, negera nuojauta plūstelėjo ir aitriu karščiu įstrigo burnoje. Jau žinau, ko tai reiškia, tačiau tai neturi mane pavadinimo. Pasikėlė į slėptuvę mediją įrengta taip pat aukštai, kaip ir erelių lizdas, tik atokiai nuo jie. Trys jaunikliai dar pukučiai tyso guštoje, jų motina greta. Kiek iš šitaip šaukia? Patinėlis dingęs, jaunikliai mirė badu. Grįžau čia po savaitės, patelė dairėsi prie lizdo savo poste, tyliai tarytum balsą pametusi. Nuskrido tokia pat be žado, staiga virš lizdo vėl pasirodė žuvininkas. Koja žemyn ištiesis ir minutėlė pakimba ore sklendžia vėl plasnoje vietoje. Apsuko ratą kitą ir aukštyn, aukštyn, mažyn, mažyn. Net apsidairiau, tokia tuštuma apsiauti. Nykiai priblėsų girios paunksmis. Ir toks užvaldė baisumas. Paukštis, būdėjęs prie mirtim paženklytų lizdo, iššaukęs keletą dienų, turėjau kažką mąstyti, kažką jausti. Nesurasite kito paukščio, taip žmogiškai išgyvenančio savo tragediją. Toks reginys pribloškia ir nugazdina. Nejausdama savęs lipu į slėptuvę, lietai nukabinu palapinę. Skubėti neliko prasmės, erelių žuvininkų nebėra. Žuvo visi, liko viena patelė. Lygi kito pavasarį nepaėgė užmiršti tos nelaimės, ir štai vėl grįžo balandis. Žiemos vėtra žygriovi lizdą, bet dangų savo aukštybę, naujai pasiruošęs priimti erelių skrydį, ateidavo ir laukdavo. Trečią dieną žiūriu, žuvininko patelė stovi lizdo vietoje, ilgai stovėjo, tačiau balsų, kurio taip laukė, jį neišgirdo. Dingo lyg dvasia, išslydo iš akių nepastebimai. Pušis išauginusi tiek ereliškų grožių ir dabar tokia pat, o jos nugludinta viršūnė, iki šiol nepamiršo lizdo.